Жерден асманга чейин жеткен күнөө менен турсаң, ошончо күнөө болгон болсоң, эми бул кандай күнөө болот? Күнөөнүн баарын кылган болду да. Мусорет да болду, арагы да болду, баары болду. Шундай күнөө кылсам, истигфар айтып, менден кечирим сурасам, кечирем де. Мына кесирем. Анан кийин Аллах Таала убактын көрсөтүп койду. Кайсы убакта Аллах Таала күнөөлөрдү дагы көп дагы жакшы кечирет. Мисалы, чиновниктердин кабылдатылган убактылары, сааттары бар. Чиновник саат 9-дан 12-ге чейин кабылдайт мисалы. Түштөн кийинкисин 2-ден 4-ке чейин кабылдайт. Болду калганын кабылдайт. Төрттөн кийин келсең жок. Андан кийин бильярдка барат же саунага барат. Кабылбайт. Шайтандын кыдыктарына, кылгандарына таң каласың да, ал бильярдында шайтанын ачып. Шерине чогулуш, отуруш, тамак жеш, андай мындай дегендер илгери үйлөрдү, кафелерди нормальный деп өтчү эле. Астагыла шайтан эми баняга которуп кетти эле. Бүтүн чогулуштары, жолугушуулары, сүйлөшүүлөр, эс алуулар ушу банияда экен да, саунада. Ушулар элден, ушулардан тупой адам барбы бүгүн эми? Баня деген эң кир жер. Туплас, нажасат, жиндер толтурган жерлер. Ошо жерге барып отуруп алышып, бисире чагылып, малчычтык берипчилик кылып, турган күндөрүн өткөрүп, тамак ичип, сүйлөшүп отуруп, шамда кирип кетишет экен, саат 1-2-де чыгышат экен. Мына шайтан керекелеп күлдүрүп койду. Каярден жолгосуң сүйүнтүп калышы, баанадан деп. Саунага келесиң эле үчүнчүсү, а, келем да, ошол жерден жолугам. Каярден чечебиз бул маселени, саунадан, баанадан. Сауна менен баанага жакшы келет, жаман келет, мусулман келет, кафир келет. Иманды келет, имансыз келет, кир келет, тазасы келет, терс энергия менен келет. Аяк басы оору бар, оорулар бар келет. Астагыла медицина боюнча Алла тарабынан аяк басы оору жок. Ишкылып хроник деп коюлат. Ишкылып ар кандай адам келет да, ошо кирлердин баарын таштап кетишет. Ошон жанында отуруп тамак жеп сүйлөшүп отурушу. Шерменде да бул. Жер калбай калган спания бар сүйлөшкө. Сауда. Илгери шаардын сыртына чыгып алып пикниктеп, природага чыгып алып отуруп сүйлөшүп ошол эмне болчу эле. Бардык мероприятияларын жөндөп үйлөрдө, бактарда өткөрүшөт. Азыр баары. Жер тоолуп калганбыз. Жер тоолуп калганбыз. Астагфурулла. Баанянын мисалдарын биздин турмушта да тажрыйбада биз көп көрдүк. Баанадан жин кирип чыккандарды көп көрдүк. Окудук да алай. Же болсо окуп жинди чыгарып койгондой Алла Таалан эрки менен кудурети менен каалоосу менен. Баанага түшүп барып жин кайра кирип калганын көрдүк. Баанада жыгылып турбай жатып, оруп жатып калгандарды көрүп жүрдүм да, тирс жыгылат да болуп жатат, жин кирген эле. Баанага кирип катып калып, анан кийин ошо катган боюнча алып келип окуткандарды көрдүм. Кыймылдайт да. Ваннага даже жакында жамаатыбыздан да бирөө ваннага баласынын алды аркасын жууйун деп бантажын чечкендей алып кириптир да. Зашта сөзүн айткан эмесме. Киргенден кийин да бул бала ушундай ушундай кармаган экен, кичинеки 1.5 жашында. Ушундай болгончу катып калды. Ошо боюнча больницага алып келип, алар эсин салып, жазалар. Астагыла кызык көрүнөт да. Анан 2 күн катар-катар окуду эле, анан жазылып жүгүрүп кетти. Анан кийин врачтары менен оорулар эле кошулуп сурашты, эмне кылайлы деп. Анан главврач болуп калдым. Выписат. Зачем бул жерде кармап отурасыңар? Бесполезно. болды, жин кирип калган ваннада, жин чыкты. Алхамдулилла. Жаңы болсо, жин жаңы кирсе, моментарно чыгып кетет. Окуганда эскирип калгандан бала болот. Көнүшү отурукташып калат да, анын чыккысы келбейт да. Анын кыйлагасы жан кыйнайт. Жаңы болгондо тез чыгат. Ошон үчүн бир странный нерсе байкалар менен дароо дарыланышып отуш керек да, арифка темен, рукуя, ушуларды кылага коюш керек. Странный нерсе байкалар менен. Уакыт өтүп кеткен сайын, күн убакыт өткөн сайын отурукташып үйрөнүп кала берет да, кийин чыкпай калат. Эле кыйынчылык менен чыгат. Уу, канча айлар, жылдар созулуп кетет. Аракет болуп окуй берип, кичине тынчып алып, кайра көрүнүп, кайра тынчып алып, кайра ушундай болуп жүрө берет. Эми мындан жакшысы, мындан дагы жакшысы күнүгө түмүндөн жеп, жана дан, түмүндүн данын кофемолкадан өткөрүп, майдалап алып туруп, бир кашыктан жеп туруп, суун ичип коюп, кез-кезде эртеге жумуш эмес күн, эртеге эсламго деген күндөрү түнү алифка менен сүйгөнүп жатып, натирас этип, зикир эрте менен кеч убагында кылып, жок дегенде 3 айда бирден хижама кылып, регулярно. Ар бир 3 айды өзүңө бир белги кылып алып туруп, мисалы, ар айдын 3-чү айдын башында хижама кылдырам деп, хижама кылдырыш керек. Кудулдар ар айдын 6-сында дейт го. Ошо биз дагы ар айдын 6-сында театрга барып, кудулдукка барып, хижамага барып, хижама кылдырыш керек. Ар айдын 6-сында. Эгер ай сайын болсо эң сонун болот. 2 ай сайын дагы жакшы. Бирок биз ошол специалисттер менен сүйлөшүп, кеңешип көрүп туруп, анан оптималдуу ушу 3 айда бирден деп түшүндүк да, ушу 3 айда бирден жакшы. 3 айдан өткөрүү керек хижама. Мына бул жакшы. Күнүгө үйгө эрте келип калдык дегенде саат 1-2 да. 1-2-де үйгө келип калсак үйдөгүлөр ой болсо, бүгүн эмне эрте келдиңиз деп. Анан жумуш аз болуп калды деп. Мурда күнү, мурунку күнү баш уктап алдык, мүмкүнчүлүк болбоду уктаганга. Жиндер менен күрөшүп жүрө берип, анан кийин охотники за привидениями. Жинолог. Кыйын, кыйын иш да бул дагы. Анан уктап алдык. Эртеси 5-чү күнү кечинде шамдан кийин орустардын бир үй бүлөсү менен встреча барлы да, аларга даватты суранышты да. Аларга даат менен отуруп, исламды кызы кабыл алган, апасы кабыл албады. Үйгө келгенде саат 2 болуптур, 2-3 болуптур. Анан кийин алхамдулилла кызы кабыл алганы жакшы болду. Бирок апасы 68-ге чыгып калыптыр, кемпир эч жакын жолатпайт. Түшүнбөйт дагы, ислам деген мындай эме деген жакын келтирбейт да. Анан андан барып мурунку күнү уктаган эмесе, анан бир аз уктап, анан кийин суббота кече лекция болуп да, кечинде лекциядан кийин барып эртерээк эле кетейин деп бир эки жерлерге барып турганан кийин үйгө барып, эми мындай жыгылып кетип атсам жары мындай турам да, эс алайын деп мындай жыгылганда звонок болду да, алып уктум да десем, срочно деп десем болбойт, жаман болот, ит эле болуп атат деп будалар тараптан чалып калып. Будалар деген булар полномочиясы чоң кишилер. Булар неприкосновенность бар деп таси. Айлаң жок, кызың алардын колунда, же алардын кызы сенин колуңда, балаң алардын колунда, иши кылып алмашкансың да, ите деп болосуң да барсаң. Чарчады мал бул дегенди карабайт алар. Алло, куда деп, да деп. Немедленно келиңди, болду. Сен чарчап атасың да, сен жүрүн барып каласың, каалабасың. Келиң деп болду. Мен будаларынан келиң дегенден жетип барып, саат 11:00, 14:00 өтүп калган. барсам, бир келин, кыздары секирип жатат, жатат, бүтүн денеси менен секирип жатат ушундай. Анан окуй кой, анан кийин нормально болуп калды, алхамдулилла. Успокойся, жакшы болуп калды. Анан Абдыйман курулуп айтканда сурап койду, эмне болду деп, нормально жүрөт экен. Алар таластыктар эле. Таласка барган экен да, бир кашарлар бар экен. Эн талада мурда кой баккан кашар. Кочумандар үй оротуп эле анан кашарлар өзү кой багат. Ошо эң калган кашарлар бар экен. Ошону бузайлы деп барып бузушкан экен да. Бузган экен да бирөөсүн жиңирип калды бир келинге. Мына. Эми кыйналып атса, Кудай сактасын да, өтө оор кыйнап алган болот, жиңирип калган киши кыйналганда. Иши үч айлык боюнда бар экен. Проблема. Аллах шыпа берсин. Мен жана эстеп калганда жамаатыбыздан бир топ кишилер канча болуп кеттирбей деп алдым. Ушул жамааттан 12 бизден сураныштыр, биздин муктаждыктарыбыз бар, бир дуа алып коюшсун деп ошол аманатты айтып коем. Ошо кишилердин баарын сурагандарын Алла Таала берсин. Амин. Ушундай кылып эгерде ошолордун защитасы болгондо, эртең менен кеч зикир кылып жүрүшкөндө, ошо сарайга барганда ауду биллахи мине шайтан ражим, бисмиллахи рахман рахим деп бузуп башташканда эч нерсе болмогон эмес да. Булар өздөрү айтканда шырлеп баргандагы канады туруп бузуп башташканда жиндер мына дегенде кирип кеткен. Дагы жакшы бирөөнө кириптир. Калгандар баарына кирип калса эмне болот, астагфурулла. Бирөөнү тандаштырып ушуга кирипти. Үч арык боюнда бар келин. Мына ошондо эски жерлерде, эң жерлерде кашарларда ошо жиндердин бир топтору жашаган да, ошо жер жүргөн. Булар барып алар беспокойт эте баштаган да, тарсылдатып кетмен курокту алып бузуп баштаган да, алар беспокойт эткен да, анан кийин кирип калган, кыйналат. Ошон үчүн эски кир, мисалы балкондо, орустардын балкону башкачараак, кыргыздардын балкону эми Кудай сактасын да, оо бир алты айда бир көрүп коет да кыргыздардын балконун. Таштай берет, таштай берет, бир балдар жатат, чаң басып кир болуп калган. Ошондой чаң басып кир болуп ошондой калган буюмдарды кармаган киргенде, же ошак киргенде защита керек. Ауду биллахи мине шайтан ражим. Бир сөз. Бисмиллахи рахмани рахим. Болбосо эки сөз. Ушундай. Ауду биллахи минал хобс ва хабаис дагы жакшы үчүнчү сөз. Эч болбот деген ушундай жалкоолук кармабаса же көп сөзүбөсө бисмилла деле болот. Эптөөлө бисмилла деп эле баягы кармаса эч нерсе болбойт. Рахман рахимди айтканга жалкоолук күчү жетпейт. Үйгө үйүткө кайтканда келгенде бисмиллахи рахмани рахим деп кириш керек үйгө. Ээрчип келген толпа жиндер калып турат эшикте. А бисмилланы айтпай оппа деп, же болбосо авот ия деп кирип келсе жиндер кошо кирет. Толпа жиндер кирет. Ар кай жактан Советскийде кошулуп калды, Фрунзе көчөсүндө Ден Сияпинде келе атканда канча жин кошулду. Баар согулуп эрчи болот. Алар эмнеге келет? Ошо киши менен ошонун үйүндө кошо тамак жеш үчүн, кечинде ошонун аялы менен кошо жатыш үчүн келет алар. Ошон үчүн оппа деп кирип келген киши алып келди баарын. Өзү көрбөйт, эскимиси көрөт, бирок жүрүшөт булар шарактап. Анан отуруп тамак жейт эми. Балтага жумуштан келди, бир топ жинди алып келди, өзү билбейт. Балдарды апасыз да турат, бирөөнү балдарына кол салышы мүмкүн. Тамакты болгондо кана алгыла алла деп туруп анан кийин тузу кандай деп туруп алып баштаса боорп туруп жиндер молодец деп да кошо тегерин отуруп жей берсе жандарында отурат, кошо жешет. Анан тоет жиндер. Эмбалтайын аягына Испания барып. Оппа деп жатып алсы жиндерде оппа деп келет да. Кошуп пайдалан. Сөйтіп жиндер келатқанда үйге кірейін дегенде бисмиллахиррахманиррахим деп кірсе жиндер кіре албайсың сен дейді. Қалат па дейді қорон сыртында. Болды. Е ошондо унтуп калып бисмилланы үйгө кирип алса тамакты баштаганда жоктун бисмилла деп баштаса өлдүк деп ачыга калдык деп эми жей албайбыз бизге не дасты кой андан бери эртерээк таап жер таап алайлы деп да кетет анан жатканда төшөккө бисмиллахи рахман жазса жиндер түсө деп бизге бул төшөктө орун жок деп кеттик деп башка бир жака баралы бизде аларга проблема жок толтура да бисмилла жаткандар кошуна кеттик деп саудияда кыйын таппайт да алар башка мамлекетке барышыбыз керек аларда виза жок таможня жок жөнөт жүрө беришет алар учат учат учканда дагы жарыктан үндөн тез учат заматта учуп келип калат бир жин отурса кыргызстанда бир жин дароо учуп келет да бир бул кыргызстандын жини каяктаңыз саудияны аякта бар бисмилланы үйрөнүп алыптыр баары айтат экен аякта болуп эткен кой ушул жерге эле жүрөт ушинтип жүрүшөт да ушунда ошон үчүн өздөрүнүн адатына инсандарды киргизгенде өзүнү менен өзүнүн адаты менен атагандай мисалы аулиялар учат деген сөз ушундан да өздөрү учат ошон үчүн жиндер ушуну үйрөтүп койгон аулиялар учат деп Абдуманан араб баягы кобуз мечит курган бала араб биздин устаз ошон менен сабакта ушунда отурсак бирөө кирип келип калды айтып калды суроо бар эле Абдуманан деп калды сура деди эле аулиялар учат экен деди Абдуманга бул кандай деди анан Абдуманан ачуусу келип калды учкандан эмне болот экен деди алар учат экен болуптур эми учкандан эмне болот экен деди да аркы бала святой болот экен деди ыйык болот экен деди десе Абдуман если дед святой болсо деди тогда все бетицы святые иди деди все самолеты святые иди деди лодчики святые деди ким учса эле святой болуп калса чымчыктар ар бир чымчыктар самолеттор летчиктер стюардессалар вообще ийик болуп калат да святой все учушат баары эле учур чымчык учат летчик учат жин учат учканда эмне болот аны менен ыйык болбойт ушундай кылып кыска анан кийин жетерлик укмуш жооптор менен жооп берет эле да ушу бирөө суроо берген да суроо берген кишилер өздөрү ыраазы болот эле да суроо бергенине биякта жообун угуп тургандар да ыраазы болот кетет эле да дагы бирде сабак өтүп атат ушунда офисинде отурабыз кичине комната мындай баштаганда беш алты эле баладан башталган да 98-жылы баштады сабактарын адегенде бир биринчи экөөбүз элек анан кошулуп кошулуп кошулуп кичине болонуп мына кам билем канча мадина мечитте канча жамаатыбыз сабак келип атат эски офисте кылжаа канча талкыт жамааттар көбөйт алхамдулилла бир эки үчтөн башталган ошондо азыраак боло отурабыз анан алды менен сабак өтүп атат дагы бир жигит кирип келди кирип келди да шейх Абдуманан бир суроо бар деди мейли сура деди анан айтып калды мен мечитке кечигип келдим пешим намазга деди келсем баары элдер намазды окуп кетип калыптыр деди анан бир даргин кавказ даргин шафит намаз окуп аткандан кийин аркасынан туруп мен ошого уюп ыктыда кылып окуп калдым эми менин намазым кандай болду деди дегенде Абдуманан бир аз акыркыи да айтты арабтар эми орусча акцент менен сүйлөйт да твой имам кавказ даргин шафит после намаз не говорили что мухаммад сын бога деп Dedim lan ya, neden niye var evdesin? Dedi de tuvalet namaz bravo ne iyi dedi. Bir top koşuyor, gülüp biz toptayız var ya. Okumuş çok güzel. <güzel. Daha bir de sevap olacak sağ olsun. Ya şunu da zirte. Abdülnur degen çigit bar osa oturat. Abdülnur'un sağ sülü atırdı. Esine gelip kaldı da. Esine gelip kaldı da. Hani etip kaldı. Esine kaldı. Aa dedi. Paka unutur et. O tete naş brat Abdülnur dedi. Oğlum sil no koçu cenitsa. No ne moze cenitsa. Hocam sakın mavi değil mi cenitsa? Naydi dedi uşku. Он так сильно хочет жениться, вот смотрите на меня, я такой черный, некрасивый. Если меня одевает платок, то он на меня готов жениться. Her bir uçurlardan sağ, tema kadar aşağı, kevr anekdotlar, kevr uçurlar. Kürkülün esler faydalanıp durup boş kuşun da arı tutar da. Yani sabahında gülüp gene oturup bu şekilde oturan sabah alatırık elhamdülillah. Şunun pandemisi faydası var iken de bakın da skromlu oturuğunun kızalat kılığının gibi torku skromlu emirleri mürütbe dedi de. Gene geçirip güldürüp. Gevcir gani tutturdu kıpçıp koyup. Sudan size koşuyordu ben hani de pek verdim. Ben Sudan'dan da, Sudan'da var abi. Sudan'da koşuyordu kendimden. Üç gün, üç tüm grup biz. Tohtu vay. Giyin sağa gelirken dediler, göğe aldığından böyle böyle biz de. Temaya baylanıştık da, sülük kötü hatırlan aydın. Mışıklardın, carış olup kaldı, kip olsun boyunca dedi. Boy biz bravo dedi, mışıklardın. Anan de Sudan'dan gelgen mışık de bardık mışıklar cem sattı de. Tezire de birinci de çıkkan bile birinci minuta da bağırınca kalkıyorum, bağırınca mutlu. Hapsarı tüm şeklinin bottu de. Gileyken gileyken Amerikalı mışıklar da cem bitir de çağırın önünde de. Ana jurnalistler tam kalı onun gen. Çanana Sudan'sı koştu de bir terör kaçtı de. Skajete başkası baş sekre. Как вы могли спокойно победить всех? Легко победили всех. Если туданский кошка и сахар арабский, чего ты работаешь? Я на самом деле тигр, но у нас в Судане голод, поэтому я маленький. Верки чумеру мышкла, чумеру тишкла, блин. Estağfurullah. Nasıl tip? Kayra bayağı alımlara kayırlarız. 18 bin alan deyip durup kişi aytıp tam kişi Allah'ın altında bunu kur, oldu. Tuğ olsun. Tuğ olmasa çatak oldu. Kıyamakta. Birinciden ağlam çeksiz. Ağlam ben çeksiz. Çeki çok geçkin bilmeyip kanca adamlar. İkinciden Fatiha'nın şu hayatın tafsirinde sahih hadisminin peygamber ve sanıklar. Elhamdülillah Rabbil Alamin dediğin söz alamların Rabbisi, terbiyeli uçusu, yeğisi, başkara turuşusu Allah Teala'ya mahtı olur bozsun dedi. Şundur daha. Alamlar dedi duruyordu. Bu insanlar, cinler, perişteler alamı dedi. Bir şey. 18 bin demez bir şöyle aldırdı. Periştelerdin, insanların, cinlerin Rabbisi. жаратканы тарбиялап туруучусу рызык берип барылып Аллахка мактоолор болсун. Ушуну түшүнүшүбүз керек. Бу аламда Раббил Аламин инсандар, периштер, жиндер. Жылдыздар, айлар Нептун, Плутон, Сатурн эмес. Алар жансыз. Проблема ушу адамдар менен жиндерде болот. Ушуларды тарбиялаш керек болот. Адам жаннаттан куруп чыгып атат, жеп коюп. Жүгүнбөй коюп, жиндер биринчи чыгып атат. Периштелер унчукпай болуп турушкан, жүгүн дегенде жүгүнгөн, буйрукту кылган, ошон үчүн алар сакталган. Алар жаннатта, периштелердин баары жаннатта. Тузокко периште түшөт деген сөз жок. Жин менен инсандан тузокко түшө тургандар бар. Жаннатка түшө тургандар бар. Ошон үчүн проблема ушуларда болгон үчүн Аллах Таала ушул үч ааламды айтып атат. Үчөөнү жараткан, үчөөнү тарбиялап карап турат. Саат, секунд, күн сайын камкордугун кылып турат. Мисалы, баарыбыздын курсагыбыз ток тоюп атат. Аллах Тааланын камкордугу менен тарбиясы менен карап башкаруусу менен тоюп атабыз. Эч ким эч жерде ачка калган жок, алхамдулилла. Көбүрөөк жанагы күнүгө беш бармак болбосо дагы, же күнүгө кулоп мындай болбосо дагы, күнүгө үч лепешка, үч чайнек чай баарында бар да. Баары ошону жеп. Тегиз жеткирип атат Аллах Таала. Бир жерде, бир бурчта, бир ачка калган эч ким. Жана Аллах Таала айтат, мен силерди жараттырып жөнүнө коюп койгон жокмун дейт. Мына жараттым мен баарына билген эрде болгула, билген намазыңарды окугула, билгенде орозо туткула, каалаганыңарда деп койгон жокмун дейт. Мен силерди инна раббака лабил мирсад. Мен силерди буктурмодо отурган солдаттарга карап турам көңүлдү. Ар бир ишине, адамга, сөзүнө баарына. Буктурмада отурган солдаттай. Кандай сонун салыштырма. Мисалы, азыр адамдардын боюнда, башында намазда турган кезде сабакта деле ар нерсе келе бериши мүмкүн да башына. Мороженое. Сен эмес бирөөгө чалысың, бирок бирөө менен жолугушуп тамак. Азыр кымыз чыгып калды, кымыз бир нерсе көрүшү мүмкүн да. Эми берки Алима Салималарды айтпай эле коелу, алар дайым эле жүрө берет да ошо. Чыкпайт да баштан ичине. Канча кооласам да. Эми солдат засадада буктурмада отурат. Башына дарак бутактарын сайып алган каскага. Баары дарак. Кудайдан алып туруп мындай кылган. Жеңип туруп койгон. Автомат менен отурат. Мердин душман чыгып келиш керек. Ушунда отурат. Анын башында эмне бар? Башында ай жамал да жок, бул жамал да, нур жамал да жок, мороженый да жок, тамак аш да жок, телефон звонок дагы эч нерсе жок. Душман деген турат. Мээсинин ой пикири, мурдунун жыт сезүүсү, көзү, кулагы шыбыр эткенди укканы баары бир точкага багытталган. Өтө катуу көңүл коюп карап турат ушул жерде. Анын оюнда эч нерсе жок, кыялында. Балалык чагы мектептеги, кээде ойлой бересиң мектептеги, балалык чактагыны, биринчи атаман менен мушташканды баарын эстей бересиң. Ошондо атаң көрүп мындайды урбай деп аяк койсом ал мени деп ойлоп отуру. Аябай эле коюп атаң көрү деп анын оюнда эми эч пикир жок. Өткөндү да эстебейт, азыркын да эстебейт. Ошо душман каяктан ошол жерден кантип качан чыгат экен, кантип чыгат экен. Бул биринчи чыккандар атып салыш керек да. Болбосо өзүң өлөсүң. Мына Аллах Таала бизди кандай карап турат. Инна раббака, Куранда аят. Инна раббака лабил мирсад. Мирсат деп арабча буктурман айтат. Орусча засада, засада. Ушунда Аллах силерди ошол солдаттай карапты. Ушундай көңүл коюп карапты. Оң жагыңарда пестилер бар, жакшамалдарыңа жаздырып турат. Бирин да калтырбайт. Сол жагыңарда пестилер бар, жаман иштериңерди туура эмес кылган амалдарыңа бар, жазып турат. Бир нерсе да калтырбайт. Чаңырып турат. Чогулуп китеп болот. Анан кийин кыямат күнү сот күндө өзүң окуйсуң. Ошондо эмне болосуң? Өзүң окуган. Окутат ал китебиңди. Оку деп сотто. Анан ошондо туруп алып окуласың. 2014 жылы Абдыжапар кошунам мени конокко чакырганда барып, анан үйүнөн конок болуп отуруп чыгып бара жатып, саатын көтөрө чыкканмын. Не болуп элдин арзында, туугандардын арзында. Бирөө жазат, балдар менен пиво ичип отуруп, анан мени пивого жөнөтүшкөн. Ошондо барып пиво алып келе жатып, суусап кетип ичким келип кеткен да ичип жиберип, жарымын. Анан балдардан коркуп, заара кылып толтуруп коюп алып барган. Балдар ичип алган. Ал эми мындай окусаң жакшы болот. Бир 2000 жылы кошунабыз жесир аял бар эле, ошо кыйналып атат эле. Аллах тааланын ыраазылыгы үчүн деп мен ошого бир мешок ун алып барып бергенмин. Кандай сонун болот окуса. Аллах таала сыйлыгын берле. Ал бир мешокко 700 мешок ылайык соопту берди. Аллах таала бирөөнү 700 көйүтүп берет. Ошон үчүн Аллах таала ошо китептен этият болгула дейт. Ошо китеп болот, ушуну этият болгула. Алгандар таң калат дейт. Бой бул кандай китеп? Эч нерсе албаптыр деп. Өзүң давына унутуп калгансың. Оо, качан унутуп калгансың? Барып турат. Жазылып турат. Күмүндөр айткандай, Ош базарына келсең, оо, биздин айылдагы эчен качан кетип жоголуп кеткендер жүрөт дейт. Оо, качан кетип калсаң айылдан дейт. Бар Ош базарына жүрөт ай дейт. Мен алардын кээ бирлерине Куран окуп койгом дейт. Кеткен жоголгон балар деп. Жүрүшөт. Бар Ош базарын деген. Эми Аллах таала ушундай күзөтүп карап турат. Тараканага кирип кете, ванна кирип, подвалга кирип, каякта болобу, эл тарады өзү кала бар Аллах көрүп турат. Көрүп турганда да баягындай каттык көңүл коюп карап турат. Ошон үчүн сөздөрүбүздү, кыймыл аракетибизди баарын этият кылышыбыз керек. Коомдук жайларда мындай тартиптүү ортунда турабыз го жакшынакай. Үйдө да ошондой болушубуз керек. А биз андай эмеспи, үйгө барганан өздүк чыгармачылык. Өздүк көрүнүп чыгармачылык күчөп кетип, тараптар таштындап кетип, жалаштанып алып бутту. Бутту асып коюп, ар кандай болуп басып жүрөт. Ал ойлобойт да, Кудай бул жерде деле сени көрүп турат, үйдө деле сени көрүп турат да. Ал ойлойт, бул жерде адамдар көрүп турат, ошон үчүн тартиптүү. Үйдө адамдар жок. Анан билгенин кылат. Тартиптүү отуруп тамак жейт. Үйдө болсо жымылаштанып ар кандай болуп кийими бары жок. Аялы сайраккандын желкесине бутун асып коюп анан келип тамак ойчу айтам деп. Аны тартып коет да периштелер. Көрүнүп турат да кийин кыяматта коет да. Түштөмдө сайракан сага бутун кое турган жербеде жеткес деп анан кийин Аллах жазалайт. Ошон үчүн Аллах таала катуу айткан мындай деп деген сөз менен айткан: өзүңөрдөн алсыздарга зомбулук кылгандан сак болгула. Өзүңөрдөн алсыздарга шеф болуп албагыла деген да. Алардын укугун коргоочу, өчүн алуучу Аллах бар. Алсыздардын. Ошон үчүн өзүңдүн аялыңа, балдарыңа неме болуп албасың керек да жанагындай. Эмне деп коесуң? бұл болсын. Аларды тұр, отыр деп. Мында өрді оларға шеф болуыз керек. Шеф дегендері болсын, мында зомбылық қылуы үшін. Угнетат ету үшін қиналшы ұрыл басын керек. Палач, палач болуыз басын керек. Аларға жақсына қайынан мен әліз керек. Сылық, сығаларын жаратқан Аллах тағала бар, алардан үшін алып беріп, алардың қуын қорғайды. Қиямет күнінде. Кеверлері бар да, өзінің үйіндегі аяғының балдарына чоң болу олғанда. Көшедегі бар жоқ, жұмыстағы бардық, проблемалары жығызатыр оны, келу алу аяғының балдарынан шығарып. Осында ол чоң болу олба деген. Осында ол чоң болу олба деген. Сырық бол. Деп Аллах тағала айтады, ана Аллах тағала өте қату жасағаймын деген. Алсыздарға, күші жетпеген алсыздарға чоң болу олғанды, зомбылық қылу олғандарды қату жасағаймын. Ошон үшін аялды ұрған еркек, өз еркек емес та. Сақалы болсын, қалпақ киіп алсын, бар еркек емес та. Аялды ұрған. Ошонды өле ұрғысы келіп отағы, қолы қысып отағы, қошынаға барсын, е балтабай, шықсын мен қолым қысып отағы. Жүр машина отыр, кеттік. Шарын шетіне шығалды, мұшта шарын десе тұрым өтті. Мен қолым қысып отағы, кешеттен берді. Анан келіп аялын ұрса, болмайды. Аллах тағала аялды ұр деп жаратқан жоқ. Аялды Аллах тағала күйесіне бала төлеп беріп, осы балдарын анан үйдегі мал мүлкін қайтарып отырсын деп жаратып берген. Бірінші сыйынсын деген Аллах тағала аялдарды, екінші күйесіне бала төлеп беріп тұрып, соны қарап, немелерін үйін қайтарып отырсын деп жаратып. Тәртіпке келтіріп, барын қарап, жұндағылы отырсын, балдарын қарап, деген. Мұнан кейін, еркек аялдан успокоение алсын, успокоение десе да, жұмыстан шаршап келеді, жұмыстан ұрышып келеді, жаңа клиенттер талаш-мұшташып кеткен, арнесе болған, арбара болып, стройкада жаңа хазайын қауыл қылуға оған ішін, жұмысын, мұна жерінде мұнандай екенде. Шоғы-шоғы бар үшінді келеді де, анан кейін аялынан успокоение бар. Успокоение бар. Ошон үшін жаратқан. Аллах айтқан аялдарды мен сілерді успокоение үшін жаратқан. Аны көрді үшін бе, ұрып атады. Те. Ондай емес. Алар алсыз, ұқығы шектелге, атасы мен апасы бір туғандар алыста қалған. Алыста қалған. Атасын, апасын 18 жыл чоңойгон ошол жерде жашаган үйүн бир туугандарын таштап бизге келсе, анан биз тепкил атсак, эмне дегенбиз? Болбойт да андай. Адрессиздик, уят. И укуктар чектели болсо, калаан кыла албайт. Укуктар чектели. Күчтөрү чектели. Эшинси калат, илавият башка колун эшинси келет. Эми кээ аялдар бар эксклюзия. Кечен бир аял келет. Екі күнден бір жаман қыз алып отырған деп. Не болды десем, бір кішілермен де шоу сөйлес отырғанбыз деп, ана осы жерден бір жігітті. Сілер бостық сартсыңар деп, осы жерге қойды, ашуым келіп, білбей қалдым өзімді, деген тіктеп қойдым деп, осы жерге қыз алып отырған. Осы жерден зұлымды қылып қойдым деп, екі тіктеп сартмын деп. Өз кішінеге жүнекөлі аяқ екен. Тан қалып, хижапта. Алатарын алты мен аны. Шу жерде келіп тұршын сұрап өрді, жөтті қызат болатын, кетпей атады дейді. Ошы оны мен зұлымды қылмай отым ба. Ошы құда жүрден кесін бір нысан қолым дейді. Ағым жоқ өмін. Ашу келген дейді. Тоға болып ба, мен. Башқа жүрден сайып ба, біз екі бүктеп қойдым дейді. Астан. Шайтан. Шайтан шында арапта. Мусулмандар өте аз. Ошлардын арасына кирип туруп, бөлөт шайтан дагы алсыз кылып. Саид Нурси, Таблих, Матхани, дагы эмне бөлүп чыгат. Баары эле намаз окуйт. Дараталат, аттахият окуйт баары эле. Баары эле дейт, Аллах дейт, ла илаха дейт, бирок бөлөк кылып, бири бирине каршы, бири бирине жаман көз менен карайт. Шайтандын иши. Эң аздарды келип туруп бөлөт да. Кафырларды бөлбөйт, кафырлар өтө көп. Миллиард алар, алар бөлүнбөйт, алар ынтымактуу алар. Баары бир сүйлөйт, бирин коргойт, бирине жардам берет. Анан кийин ошол элдердин арасынан кыргыздар аз да. Өзү мамлекети бар, бирок саны аз кыргыздар да. 60 миллион дунгандар, 60 миллион уйгурлар, 60 миллион курд дегендер бечарлар мамлекети жок, ар жерде жүрүшөт. Түрктөргө барып жашап атканы бар, Кытайга барып жашап атканы бар, бизге келип жашаган Казакстанга, Өзбекстанга. Бизде алхамдулилла аз болсок да, казактар ол 20 миллион, өзбектер 20 миллиондон дагы ашкан. Биз 4 миллионго эми жетип-жетпей ушинтип келе жатсак дагы, биз да шайтан бөлөт да, түндүк, түштүк, сарп, аркалык, ичкилик мындай. Астагфурулла. Анан мына турушуп кетишет. Болбойт да, аз болсоң, анан кийин аркалык, алдылык, ичкилик, түндүк, түштүк, оң канат, сол канат болосоң болбойт да. Бөлүнбөш керек да. Бар жок кыргыздар бир деш керек, болду. Баарын эң нар жакта биринчи атасы Манас, андан кийин келе келаткан тааныган аталарыбыз Долон бий. Баарыбыздыкы. Анын эки баласынын, Долон бийдин эки баласы, Тагай бий менен Адигине эки баласы. Алар алайда жашаган. Адигине менен Тагай бий алайда жашаган. Бар керек болсо бизден. Анан алайда жүрүшкөндө алай ушундай кенен да. Талаа учук жерине көз жетпейт. Кенен жер. Ошол жерде тоодо, ошол жерде жашап жүрүшкөн Адигине менен Тагай бий балалуу бакыра болуп. Анан экөө кичине конфликт болуп кеткен. Кичине ыкты кооруп кетишкен дагы. Анан таарынып Тагай бий бул жака баса берген. Келип суу самырды ашып чоң тоону. Ашып келип бул жакта жайлашып калгандан отуруп ташып жылдар кылымдар өтүп отурган ушунча болду. Мына түндүгү Тагай бийдин балдары, түштүгү Адигиненин балдары. Экөөнүн атасы Долон бий. Эмнеге бири бирин бүктөшөт? Астагфурулла. Мына ошондо баягында аялдар исключение, кээ бирлер чыгып калат күчтүү. Кээ бир алсыз эркектер болуп калат исключение, кээ бир күчтүү аял болуп калат исключение да. Ал анекдоттордо да бар. Бир аял баласын үйлөп, анын баласын аябай кулагына коюптур да, эсиңде болсун, үйдө ким хозяин экенин билиптир, ошону билдирип коеюн. Ошону бекем барма. Үйдө ким хозяин экенин билсин аягын, сен да билгин, ушул бекем болсун. Айта бериптир да, баласын кулагына коюп салай топтоптур, анын үйүнө келиптир. Келип туруп, Сарыган деп аялар эмне деп чыгыптыр? Чыкканда үйдө ким хозяин деси, Сарыган колумунда алыптуруп, какие проблемы деп, что за проблема десе, бала айтат, жок мен жөн буташын тетип коем деп, тактап коем дедим, билип коем дедим да, тынч болуптур. Ошондой Сарыгандар бар, бирок жалпы жөн алар алсыз болот. Ян Арлазоров айтат, Ян Арлазоров. Я домо хозяин дейт. Эгер агылып айтса башка болмок да. Я домо хозяин десе башка болмок. Бул кудул да мынтип айтат. Я домо хозяин дейт. Жена все решает деп, а я все решения принимаю деп. Я принимаю решения. Жена решает. Астагфурулла. Дагы айтат, аялдар славы пол дейсиңер дейт. түнү үстүнөн одеялды тартып алып көрчүктү. Көрөсүңөр слабый пол экенин. Утуп атып тартып алып жанып көрдүм. Өзү күнгөш тогротуп алып тартып алып. Иши анан слабый пол дейт. Анан пайгамбар алейхиссалам айтты. Эң Алла тарабынын алдында, элдин алдында эч нерсе эмес, Алла тарабынын алдында эң жакшы киши ким билесиңер дегенде сахабалар бизге окшоп жоопберип жаткан жок. Жомарт Отурбаев деген жок. Бизге жооп берген жок сахабалар. Алар айтты, бул Аллахка жана элчисине белгилүүдө. Мындай жооп берчү сахабалар. Дегенде пайгамбар алейхиссалам айтты, эң жакшы киши Аллахтын алдында аялына жакшы мамиле кылганбыз. Мен араңардан эң жакшыңармын, мен аялдарыма жакшы мамиле кылам. Мына бул Аллах тарабынын алдында. Эми Аллах таала айткан, мен жакшы көргөн кишилерге, жакшы деп атаган кишилерге мен жаннатты берип сыйлайм деген. Тозоктун отунан сактап коем алардын күнөөрүн кечиремин деген. Демек Аллах тарабына жагып, Аллах тарабынан жакшы киши болсун эмне кылыш керек экен? Аялдарыбызга жакшы мамиле кылыш керек. Нормальный туура жакшы мамиле кылыш керек. Айтканына кирип алган болбойт, башка кишине кирип айтканына кирип тур десе тур, отур десе отур. Болбойт. Чыгып кет десе чыгып кет, аракет десе. Нормальный мамиле кылыш керек. Урбаш керек, капа кылбаш керек, жакшынакай алдап мамиле кылыш керек. Аялдын натурасы жаш баланын натурасы экөө бирдей. Жаш баланы өзүн комфортный сезсин деп Алла таала аялды ушундай жаратып койгон. Экөө тең бала да ойноп отура берсин. Мына десертке барып калсак, 20 жаштагы баспитатель сана карасам, балдарды ойнотуп атканда раз, раз, два, два, атып берип атат. На-на-на. Ну-ка, бактыңы бидиси да. Скажи ты как? Да ошентип отурган көрөсүңбү 50 жашта. Эми 50 жашта эркек келесиң, балдар менен отуруп ошентип ойноп аткан. Оппа. Тегерер, тегерер. Болот кандай. 50 жашта. Кошага тойду, чыккыт болгон. Биз сакырмын, китеп окуп. Келгенде жакшына шум болуп аялы. Эрек мен уктап калсам болот болгон. Бул чатып. Бир эки штеп кезде барсыңар бар. Все, бар. Уктап так, так, бар. Жатып уктап. Аялды Алла тарабы ошон жумушун жараткан. Баланын өзү да. Бала менен ойной берет, бала ыйласа ыйлайт, күлсө күлөт. Окшош эле, бирок анын бою эле чоң да. Ошо жерден адашабыз да. Ошентип аялдарды большой ребенок деп койсо керек да. Биз менен тең өзү бою 1.70, 1.60-тыктар көбүрөөк. 1.70 редкий бар, 1.75-тер бар. Бирок бала. Ушул лекцияны өттүк эле да, анан жамаатта бир бала отурган экен. Апасы да биздин жамааттан экен. Анан үйүнө барыптыр бала лекциядан. Барса апасы сурапты да, эмнени өттүңөр бүгүн, кандай сөз болду? Эмнени айтып берсе бала айтат. Короче, сегодня мы узнали, что оказывается ты большой ребенок. Попался наш. Сексенге чыккан кемпир болбастан жан дүйнөсү баладай. Ошону билип мамиле кылышат эркектер. Эркектер түшүнбөй калат да, мындай карап туруп, мени менен тең экен, мендей эле окшойт деп анан рингке чакырып алат. Бас рингкеде рингде эркек кана болуш керек. Рингде аял болбош керек, эркек кана болуш керек. Бул эркектин билиш керек да. Анан натурасы ошондой болгон үчүн ошондой мамиле кылыш керек. 3-4 жашар бала кандай мамиле кылсын, ошондой мамиле кылыш керек. Нормально ошо үй бүлөдө урушуп жатат, жок жанжал жок, ажырашуу тембо эле жок, сонун болот. Бир күн уруш болгон үйдө, бир күн. Бир күн уруш болгон үйдө 40 күндүк берекет тосулат деген. Мына кембагалчылык каяктан? Проблема каяктан? Урушуп кеттиң бүйүндө, Все. Күнігі үшіп үшілеп өсе келе өлет, бірақ береке жоқ. Бағанда қошынша береке, фанта келбе жоқ, су үшін керек. Пұлап жоқ, чайменін отыршын керек. Ошында орып қатты ұрышқан үйлі. Берекен тосып көй, бір күндік ұрыш, 40 күндік берекен тосып. Ұрыш басшын не осыр? Бала дайман ба, қошқа. А, сен қиын. Сен жақсы, сенен кеймен жақсы. Анын тез айтып өсін білбей алады, сен жоқ сенің көретті жақсы тұқызым. Түн аялы өзіне отырмышты, түні бір оқыда аялы өзіне отырмышты. Көз жоқ жүкін, не бізі? Қалға бірі еттіп тұр аялы, дезім көзі. Пиатр ауы туар біттірдім. Пиатр аты бар десе, аялы үшін, ааа, десе көресе, пи аты бар, тұрап. Тез айтты дегенде білінбей қалатты. Ашар, сен жақсы, сен жақсы, сенің көрет жақсы, иттен көрмен жақсы, давай, бол, сәт, нормал. Нормал. Анан, жоқ, мен жақсы мен сенің десе, мен кете беретті. Кішіне баланы мысалы бірінсе жұмшасам, бірге, деп түрдіңген, ап келім мынаны десем, бала қапы олады, че ап келбе өт, қаш келіп қалады, че ап келсі да жаман көркіл ұрғы түйеді. Емі аялды да, тамақыл, десем, барақтағы асу сүрген, наразы олаттан бір балерді қылып ап келіп береді, че тұзы жоқ, че білмесе, че чала қайнап қалған, анан кейін, көресін анан кейін. Даратқанға қаттайыр, өтірі дараталар әріп. Жатақ болып дейсті, үш балам бірсе. Айы керді, жас баланы жұмсағанда айтып қосын мысалы. Ал, мен ұлым қиында, мен ұлым молодец. Вообще соныңда жігіт, ооо, деп дөнен келді. Немен алып келді десем, бараның, күйіп бараның. Ошын үшін аялды тағы, адегенде, қалдап балады. Оо, сайраққан тамақ тоқымыз жасайды ба. Фатима жасай алып айтып мұнда. Қайран өзім, өз сағы бір оңғын көп, разымынды қайран өзім. Тапқа мұнда сұйын. Баға қалғандар вапшы, аялдарымыз жанды. Емен құрсағын аштың, кәбірін сәжі сап келдесен, сүйініп барып, жұндай разы болып, біз бұндардер, айвай, тұршасы менің көңілі қойып, тамақсызырықты, итте, тапты тамақ болып. Көңіл қойып, разы болып, разы болып, ап келіп бар. Анады, анан жезін, бар разы жақшылар ма? Үшінді, алдап деген мамыры, үшіндай деген дәйті. Алдаш керекіміз жалғанай. Мына, ең жақсы кім бол, жақсы болыш қандай екен? Ойлы екен, Аллах қайсы кішіне жақсы кіші дейді екен. Намазды оқыған демес, нафылдарды көйткен демес, ажығы бар кірген демес. Аллах тарапынан аялына жақсы маңында алған. Мен жақсы болған кіші дейді екен, менің алдымда шолды жақсы дейді. Көпірі салған демес, су шығарған демес. Анан, дағы пағамбар өзісім әйтті, ең жаман адам кім деді Аллахтан алдында. Ең жаман адам кім? Дегенде сағабылар, дар өлі, Чикатилла, Япон чықты, жоқтырген. Сағабылар әйтті, Аллахымның анын елісіне белгілі өдеді.